Salut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie BGK.pl. Ho, ho, ho, ho, ho! Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiązę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzał do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Paląc przy dzieciach narażasz je na poważne choroby, w tym astmę i zapalenie płuc. Papierosy pożerają żywcem twoje dzieci. Dzwoń 801-108-108 i rzuć palenie już dziś. Zadanie prewencja pierwotna nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 grudnia, jest 15. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna runda negocjacji z prorosyjskimi separatystami we wtorek w Mińsku, tak zapowiada prezydent Ukrainy. Działacze SLD jednak nie chcą Ryszarda Kalisza, kandydata partii na prezydenta, wyłonią dopiero w przyszłym roku. W Polsce dwa konwoje ciężarówek przewożących szczątki Boeinga zestrzelonego w lipcu na Ukrainie. Jeden musi czekać w Jaworznie. Będzie kolejna runda rozmów pokojowych z prorosyjskimi separatystami. Tak zwana grupa kontaktowa ma się spotkać we wtorek w stolicy Białorusi. Doszliśmy do wstępnego porozumienia, że rozmowy w Mińsku odbędą się 9 grudnia, poinformował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. O kryzysie ukraińskim na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo rozmawiają prezydenci Francji i Rosji. François Hollande przyleciał do Moskwy z niespodziewaną wizytą. Jest pierwszym zachodnim politykiem, który pojawia się tam od czasu kryzysu ukraińskiego. Wylądował w rosyjskiej stolicy w drodze powrotnej z Kazachstanu, gdzie przebywał z oficjalną wizytą. Wczoraj w Astanie Hollande do Putina apelował, by patrzył w przyszłość, a nie koncentrował się na przeszłości i by pomógł zmniejszyć napięcie wokół Ukrainy. W SLD brak porozumienia w sprawie kandydata na prezydenta. W Warszawie obraduje Rada Krajowa Sojuszu, która ma zdecydować, kogo wystawić w przyszłorocznych wyborach. Propozycję Leszka Millera działacze jednak odrzucili. Agnieszka Rucińska. Szef SLD Leszek Miller zaproponował na Radzie Krajowej, by partia w przyszłorocznych wyborach prezydenckich wystawiła Ryszarda Kalisza. Członkowie SLD po kilku godzinach dyskusji jednak nie wyrazili zgody na propozycję szefa partii. Ostatecznie Sojusz przegłosował uchwałę apelującą o wyłonienie wspólnego kandydata centrolewicy. Wcześniej mówiło się też o Wojciechu Olejniczaku, jednak były europoseł odmówił startu. Ostateczna decyzja co do nazwiska ma zapaść na przełomie stycznia i lutego. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. W Polsce są już dwa, a będą kolejne. Chodzi o konwoje ciężarówek przewożących szczątki Boeinga 777 malezyjskich linii lotniczych, który w lipcu został zestrzelony w okolicach Doniecka. Pierwszy konwój ponadwymiarowych samochodów wjechał do nas wczoraj. Zgodnie z przepisami mógł się poruszać po drogach tylko nocą, a ponieważ kierowcy nie zdążyli dojechać do Niemiec, musiał się zatrzymać w Jaworznie w województwie śląskim. Ruszy dalej. po 22. Dziś przez przejście graniczne w Korczowej na Podkarpaciu wjechał drugi transport przewożący szczątki malezyjskiego samolotu. Są to cztery zwykłe samochody ciężarowe, co oznacza, że będą mogły poruszać się także w dzień. Straż Graniczna oczekuje na następne transporty w najbliższych dniach. Przypomnijmy, Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych został zastrzelony na wschodzie Ukrainy najprawdopodobniej rakietą ziemia-powietrze odpaloną z terenów opanowanych przez prorosyjskich separatystów. Zginęło wtedy 298 osób. A teraz w serwisie o palącym problemie Armenii. Po papierosa sięga tam co drugi Ormianin w wieku powyżej 15 lat. W sumie mieszkańcy tego kraju wypalają co roku 5 miliardów papierosów. Na ulicach Erwania nie trudno spotkać nastolatków w wieku 14-15 lat z papierosem w ręku. To było w takich rodzinach ormiańskich. To tam jak chłopak pali, to dobrze, może palić. Mówi Nunen Shahramanian, Ormianka, która 14 lat mieszkała w Polsce, a teraz w Erwaniu prowadzi jedną z niewielu kawiarni, w których częściowo obowiązuje zakaz palenia. Według badań armeńskiego Ministerstwa Zdrowia po papierosa sięga zaledwie 3% Ormianek. W to nie wierzy jednak Nunen Shahramanian. Bo bardzo dużo kobiet teraz pali, bardzo dużo. Jej zdaniem Ormianki nie przyznają się do nałogu i palą w ukryciu, ponieważ kobieta z papierosem na ulicy nie jest dobrze postrzegana. Bo nie palą na dworze. Czy ktoś nie zobaczył? Jeszcze do niedawna w całej Armenii w specjalnych automatach do gry można było zdobyć paczkę papierosów za 100 dramów, czyli niecałą złotówkę. Teraz w automatach papierosy zostały zastąpione maskotkami. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w tym roku w Armenii po raz pierwszy był obchodzony Światowy Dzień bez papierosa. Do niektórych dzieci tylko podrzucił prezenty, ale niektóre święty Mikołaj odwiedził dziś osobiście. Takie szczęście miały m.in. maluchy z siedleckiej wioski dziecięcej. Dzień dobry! Dzień dobry! Zapraszamy! Mateuszu, czy w tym roku byłeś grzeczny? Tak, bardzo fajnie. Chodzisz do przedszkola? A grzeczny byłeś w przedszkolu? Słuchałeś pani? Bardzo dobrze, życzę ci wesołych świąt. Mamy choineczko, pachnące igiełkami. Prosimy, zostań, prosimy, zostań, na zawsze żarzy z nami. Wioska dziecięca to połączenie domu dziecka z rodziną zastępczą. To osiedle składające się z kilkunastu domów, gdzie mieszkają opuszczone i osierocone dzieci. Oprócz rodziców zastępczych opiekują się nimi także pedagog, psycholog czy pracownik socjalny. W Polsce jest 6 takich wiosek. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Noc będzie mglista w północnej i centralnej Polsce. Na wschodzie i południu ma padać deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg. Miejscami opady będą marznąć i powodować gołoleć. Na termometrach od minus 3 stopni w Zakopanem do zera w Gdańsku i plus 1 stopnia we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup smartfon Nokia Lumia 830 z aparatem 10 megapikseli, wyświetlaczem 5 cali za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.

To była oczywiście urodzona w Bytomiu Karin Stanek, a w studiu katowickim jest z nami dziennikarz, publicysta, w swoim czasie elektromonter, opozycjonista, działacz ekologiczny, historyk, przez lata redaktor naczelny ukazującego się w Tychach Górnośląskiego tygodnika regionalnego Echo, pan Jan Mazurkiewicz. Witam pana. Witam serdecznie, dzień dobry. Pan, jeśli się dobrze orientuje, pochodzi z Gliwic, ale w jakiejś polemice internetowej ktoś wytknął panu niedawno, że pana rodzina wywodzi się z Kresów, a sprawa jest, zdaje się, w ogóle skomplikowana. Czy w polemice internetowej, tak, po moim artykule w Gazecie Wyborczej był taki cykl artykułów o Śląsku, kiedy napisałem swoje zdanie o Śląsku, a rzecz się wzięła stąd, że z jednej strony moja mama, babcia, dziadek, prababcia, wujkowie pochodzili i pochodzą ze Śląska od lat. Natomiast ojciec był z Kresu, przyjechał tutaj z Lidy jednym z ostatnich pociągów repatriacyjnych. Tutaj od razu otworzył sklep mięsny, zatrudnił mamę, no i tak się poznali, stąd ja się wziąłem. Więc jakby można powiedzieć takie dosyć częste w tamtych latach związki śląsko-kresowe. Zwłaszcza jeśli mówimy o rejonie Gliwic i Bytomia. No właśnie, bo to nie jest, rozumiem, tak w tym regionie, że trzymają się śląskie rodziny razem, a ci przybysze, przyjezdni tworzą odrębne środowisko. To się mieszało tak rodzinnie właśnie, tak jak u pana? To się dosyć często mieszało i do dzisiaj się w dużej mierze miesza, chociaż już w mniejszym stopniu, no bo w tej chwili to nie jest tak jak w tamtych latach, o których mamy mówić, latach 60., 70., kiedy tutaj ludzie przyjeżdżali głównie za pracą, czyli głównie mężczyźni, w mniejszym stopniu kobiety. Więc te związki zarówno, o których mówimy, kresowych, jak i tych poza terenem Śląska, tutaj było dosyć sporo. I to nie było tylko tak, że były rodziny wybitnie śląskie, one tu jakby przeważały. Tych mieszanek było dosyć sporo. Zaraz wejdziemy w temat głębiej, ale najpierw jeszcze fragment muzyczny. Big Beat na Górnym Śląsku miał w latach 60. nielekko, bo pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, a był nim wtedy Edward Gierek, bardzo tej muzyki nie lubił, ale zespoły Mocnego Uderzenia tam mimo niesprzyjającego klimatu działały, a jednym z najpopularniejszych obok chorzowskich Czarnych Diamentów, których nagrań nie odnalazłem, były zawiązane w Tychach Passaty przez 2S. I teraz będzie ich piosenka Nowy Wstaje Dzień z roku 1966, a potem wrócimy do audycji, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Audycji pod tytułem Spotkania 64 Bogusława Czajkowskiego i Zbigniewa Lipińskiego z 14 października 1964 roku. Czasem wszystko na opak, niesie nam dzień po dniu. Kiedy śliczna dziewczyna mija kogoś bez słów, męczy nudny skryp i nie kocha nikt. Na nic cały dzień, lecz nie martwię się. Czasem wszystko na opak, niesie mi dzień po dniu. Szybko zapada wieczór, bez uśmiechu i snu. To twój jeden błąd, zagubiony błąd. Czasem wszystko na opak, niesie mi dzień po dniu. Szybko zapada wieczór, bez uśmiechu i snu. To twój jeden błąd, zagubiony błąd. Znika z martwy noc, to wystaje, to wystaje, to wystaje dzień. Magister inżynier Karol Honkisz, naczelny inżynier Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Więc zacząłem pracę jako kierownik budowy przy budowie chłodni na kopalni Polska. Świętochłowicach. I przez 3 miesiące praktycznie byłem kierownikiem, majstrem, technikiem, pisarzem. Dosłownie było kierownictwo prawie że jednoosobowe. Miałem majstra autochtona, który niedobrze umiał pisać po polsku, prawie że nie znał. Stąd też wszystkie czynności biurowe spadały na mnie. Przeważnie tak się składało, że jeżeli były wypłata, to tylko nocą człowiek musiał to robić. Ma to ten duży plus, że przeszedłem po prostu wszystkie szczeble pracowników zatrudnionych na budowie i dlatego później dla mnie wiele rzeczy, powiedzmy, nie było niewiadomych. Potrafiłem ocenić pracę, czy to majstra, czy kierownika, czy technika, czy pisarza, bo sam taką pracę przeszedłem. To prawda krótki staż, ale wiedziałem, co to kosztuje pracy. Przypominam, że w studiu katowickim jest z nami redaktor Jan Mazurkiewicz. Wie pan, ta audycja z 1964 roku trwa blisko 30 minut. Składa się z wywiadów z dyrektorami i kierownikami śląskich przedsiębiorstw budowlanych. I zwróciłem uwagę, że nie ma wśród nich ani jednego rodowitego Ślązaka, a jedyna opowieść o autochtonie to ta właśnie o gościu, który nie umiał pisać po polsku. No, ja ze Śląskiem nie mam nic wspólnego, ale przyznam, że to mnie zirytowało trochę. Zirytowało czy zaskoczyło? Bo no jedno i drugie. Znaczy, miałem wrażenie, że taki ślad dyskryminacji w tym jest. Nie, nie. Niestety to nie jest ślad dyskryminacji, to jest po prostu zauważenie faktu. Rzecz polegała na tym, że w tamtych latach, mówimy w tej chwili o latach 60., to się w jakimś stopniu zmieniło w latach 70., ale nie w dosyć znacznym. Otóż było tak, że to bez względu na to, czy mówimy o małym zakładzie, ja zacząłem pracować w małym zakładzie, gdzie pracowało 500 osób, wszyscy praktycznie wszystkich znali, potem oczywiście w tym olbrzymim zakładzie Kumbu Marła Bendy, gdzie na jednej hali nas pracowało kilkaset osób. Otóż zasada była taka, brygadzistą był najczęściej człowiek ze Śląska, natomiast mistrzem, kierownikiem już był ktoś z zewnątrz. To brało się z dwóch rzeczy. Po pierwsze, niestety to z bólem muszę stwierdzić, wtedy z niskim stopniem wykształcenia Ślązaków. A po wtóre, z faktu, że jeśli brygadzista był Ślązakiem, to on wykonywał mniej lub bardziej posłusznie polecenia kierownictwa, nie dyskutował z nimi, a jednocześnie pracownicy, którym przekazywał polecenia, też nie dyskutowali. Dlatego, że normą było, nie dyskutuje się z władzą, jakokolwiek władzą, a tym bardziej tą władzą, która nam daje pracę. Ja pamiętam, kiedy moja babcia mi mówiła, nie dyskutuj, nie rozmawiaj, oni są od tego, żeby rządzili. Przepraszam, i taka była zasada, tak to było przyjęte. Tak jak mówię, brygadzistą był najczęściej człowiek ze Śląska. Z różnych powodów to wynikało. To oczywiście do dzisiaj ma swoje konsekwencje, bo to przekłada się na tą niechęć, awersję w stosunku do ludzi z zewnątrz. Na zasadzie oni nas zawsze wykorzystywali, oni nami zawsze rządzili, oni nam zawsze coś narzucali. Ale tak było po prostu. To po pierwsze, a powtórę, moment, w którym pan mówi o tym, że nie potrafił pisać i tak dalej. No ja niestety też pamiętam takie przykłady i przypadki. Otóż zasada znowu była taka. Jak najszybciej pójść do zasadniczej szkoły zawodowej, najlepiej do górniczej albo samochodowej, znaleźć bardzo szybko pracę, tym samym płacę i spokój. Jeśli ktoś miał wykształcenie średnie, to już było, no praktycznie był traktowany w rodzinie śląskiej jako autorytet, jako głos niepodważalny, jako osoba, która wie wszystko na każdy temat. I myślę, że ta 3-godzinna audycja, o której pan był uprzejmy wspomnieć, nie, jest tego dobitnym dowodem. A jak wyglądały, bo rozumiem, że to jest tak, no, że są ci miejscowi, to są hanysy, jak wiem, w śląskim języku. Są gorole, czyli ci, którzy przyjeżdżają. I jak te napięcia wyglądały w pana oczach w latach 60., czyli no, bo rozumiem, że w oczach no, ucznia wtedy, tak? No, ja rozpocząłem pracę dosyć wcześnie, w latach 60., także po skończeniu właśnie taką drogę przerobiłem, o jakiej kilka minut temu wspomniałem, to znaczy zasadnicza szkoła zawodowa, właściwie przyzakładowa zasadnicza szkoła zawodowa, to wynikało z racji rodzinnych. I kiedy znalazłem pracę w tym samym zakładzie, w którym się praktycznie uczyłem, to znaczy 3 dni warsztatu, 3 dni nauki, zauważyłem jedną rzecz, że po pierwsze, tak jak mówię, ci, którzy nami w ten czy inny sposób rządzą, to są ludzie z zewnątrz, ale po wtóre, zasada była taka, jeśli ktoś przyjeżdżał na Śląsk z zewnątrz, to no przyjeżdżał po to, żeby znaleźć tu jak najszybciej dobrą pracę, czyli dobrą płacę i jak najszybciej mieszkanie. Siłą rzeczy on nie próbował ingerować w środowisko, on nie próbował w tym środowisku jakoś zaistnieć, on w tym środowisku nie próbował odgrywać roli pierwszej, on się po prostu próbował wtopić w to środowisko. Z kolei większość Ślązaków, która, jak mówię, nie podważała jakiegokolwiek zdania na temat tego, co się dzieje wokół, ewentualnie gdzieś przy kolacji wieczorem, jakby dyskutując o swoich szefach, też nie próbowała zmienić czegokolwiek wokół siebie. Mamy sytuację, w której obie te grupy jakoś się integrują wokół jak najlepszych zarobków, nadgodziny, premie i tak dalej. A po to, żeby to mieć, no to trzeba było po prostu być niezauważonym. To jest jedna rzecz. Natomiast to, co się na zewnątrz, natomiast to, co się odbywało wewnątrz, było oczywiście czasami widoczne. To znaczy takie momenty, nie będą na tutaj go rolę zabierali pracę, nie będą na tutaj go roli czegoś ustawiali. One były, ale one były tylko w takich rozmowach krótkich, gdzieś przy piwie, taka próba wyładowania frustracji, nawet pewnego stopnia agresji. Ale najczęściej było tak, że to jakby przechodziło niezauważenie, to się po prostu gdzieś tam tliło. Były oczywiście z zewnątrz takie hasła, że my tutaj na Śląsku mamy cudownie, bo mamy kiełbasę, bo mamy pieniądze, bo mamy pracę, bo mamy, no praca wtedy była wszędzie, ale mamy jakieś z tego zyski. No, tutaj nikt tego tak nie odczuwał. Oczywiście była różnica pomiędzy ludźmi z zakładów przemysłowych, większych, mniejszych, a górnikami, której dzisiaj już jakby nie ma. Ale ona, jak mówię, nie była widoczna w tych takich rozmowach w czasie pracy, czy na ulicy, czy gdzieś w innym miejscu. Rozumiem. A jak funkcjonowała Gwara Śląska w tamtych latach? I jeśli wolno zapytać, czy pan sam mówi po śląsku? Trochę mówię po śląsku. Wie pan, jest jeden problem. Otóż czasami niektórzy mówią po śląsku, a się okazuje, że to jest taka mieszanka śląsko-niemiecka. To znaczy bardzo ciężko. Niech pan zwrócił w ogóle łaskawie uwagę na to, że jest problem z kodyfikacją języka z Gwary Śląskiej. Znaczy nikt tego się nie podjął, dlatego że nawet w jednym mieście czasami zdarzało się tak, że jeśli miasto było bardzo rozbite na kilka dzielnicy, zdarzało się tak, że te gwary się między sobą różniły, a co dopiero pomiędzy poszczególnymi miastami. Inaczej się trochę mówiło w Chorzowie Batorym, w Świętochowicach, jeszcze inaczej w Gliwicach. Na mojej dzielnicy, gdzie ja się wychowałem, a moi koledzy mieli takie imiona jak Harald, Edgar, Norbert, Christian, Fritz, Walter, nazwiska Erfurt, Wosznik, zresztą ma nazwisko mojej babci, Wolnik, pisane przez 2 L, kiedy kazano w latach 60. jedno L z tego nazwiska wyrugować. Otóż na mojej ulicy mówiono po śląsku i po niemiecku. W sklepie do ekspedientki mówiło się albo po śląsku, albo po niemiecku i ona doskonale orientowała się, kto co chce kupić. Natomiast jeśli chodzi o szkołę, to już jest trochę inaczej. To znaczy tam nauczyciele starali się zwrócić uwagę na to, żeby uczeń nie mówił po śląsku. Nie było to, ja nie przypominam sobie takiego bardzo mocnego tępienia, takiego bardzo, które było karane czymś. Tam to były raczej takie formy łagodne. No być może mieliśmy takie szczęście do takich nauczycieli. Znam inne opowieści o bardziej jakby ostrzejszym podejściu. To jest jedna sprawa tej gwary śląskiej. Ale po drugie, tak jak mówię, jeśli myśmy na przykład mówili do babci, dziadka Uma i Upa, do wujków się mówiło Unkel. A pamiętam słowa, które już przepadły, jak na przykład przepadzisty albo tygiździe. Tygiździe już było raczej takie bardziej na zasadzie nie właśnie niepojatywnej, tylko takiej no lekko łagodnej, takim wyrzutem, o co tam zrobiłeś tygiździe i tak dalej. Jest jeszcze jedna sprawa, o której chcę wspomnieć. Bardzo jednak nas, chłopców, raziła dziewczyna mówiąca po śląsku. Dlatego, że większość też miała takie odczucie, że jest to trochę za ostre. Gdzieś na granicy, łagodnie mówiąc, dobrego smaku. To wróćmy teraz jeszcze raz do Karin Stanek, której wytykano właśnie między innymi niepoprawną wymowę, tak to elegancko określano. Zresztą także wtedy, gdy jak teraz śpiewała po angielsku, nagranie z roku 62. Awapa bluwa, awapa bębum, czuri fury, ahau lury, czuri fury, ahau lury, czuri fury, ahau lury, czuri fury, ahau lury, czuri fury, ahau lury. Awapa bluwa, awapa bębum, I've got the boy, Nitsu, he now just wants to do, I've got the boy, Nitsu, he now just wants to do, his office. He's a worst, 'cause a boy I love the best. Judy Foote, how lude, Judy Foote, how lude, Judy Foote, how lude, Judy Foote, how lude, Judy Foote, how lude. I want Bob Blue, I want Ben Boom, I've got the boy, Nancy Daisy. He almost drives me crazy. I've got the boy, Nancy Daisy. He almost drives me crazy. He now so love me, yes indeed. But I don't know what the dog with me. Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord. A wap bab luba, a wap bam boom. But I don't know what does with me. She comes crazy, Daisy. I've got the boy named Daisy. He almost drives me crazy. He knows all love me, yes indeed. But I don't know what does with me. Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord, Judy Foote, oh Lord. Dziewiątego września 1967 roku w ramach wizyty w Polsce na Śląsk przybył generał Charles de Gaulle, prezydent Francji. Tak w Nowym Bieruniu na granicy województwa katowickiego witał go przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Jerzy Ziętek. Panie prezydencie, przygodna pani, panie, panowie. W imieniu wszystkich mieszkańców województwa katowickiego, w imieniu naszych górników i hutników, jak najserdeczniej witam pana prezydenta tutaj na naszej prastarej polskiej ziemi świąckiej. Witam serdecznie i gorąco przygodną małżonkę pana prezydenta. W imieniu wszystkich mieszkańców, panie prezydencie, w duchu serdecznej przyjaźni i naprawdę gorącej sympatii zapraszam was do odwiedzenia naszego regionu śląskiego. Przyjmą was tam otwarte nasze domy, otwarte nasze serca. De tout mon cœur, je vous dis merci. Merci à vous, Monsieur le Président, pour votre excellent accueil à l'entrée de la voïvodie de Katowice. Merci à Monsieur le Président du Conseil de l'État qui m'a accompagné et invité à venir ici. Merci à vous toutes et à vous tous de l'accueil magnifique et émouvant que vous me faites. Niech je Polska! No, generał de Gaulle takim właśnie polskim okrzykiem odpowiedział generałowi Ziętkowi. No, wtedy jeszcze nie, Jerzy Ziętek jeszcze wtedy nie miał stopnia generalskiego, a w studiu katowickim, przypominam, gościmy dziś redaktora Jana Mazurkiewicza. Jak wyglądała ta wizyta de Gaulle'a i dlaczego właściwie prezydent Francji pojechał na Śląsk? O, pojechał na Śląsk nie tylko po to i nie tylko dlatego, żeby powiedzieć o Zabrzu, że jest najbardziej śląskim ze śląskich, najbardziej polskim z polskich miast. Generał de Gaulle przyjechał między innymi po to, aby się spotkać ze swoim synem. Otóż w okresie międzywojennym de Gaulle był tutaj na Śląsku, mówimy o czasie plebiscytów. Poznał był Ślązaczkę, no i potem po latach, czyli w latach 60. przyjechał właśnie głównie po to, żeby z synem się na moment spotkać. To zostało nawet nakręcone, jest taki materiał kroniki, polskiej kroniki filmowej, oczywiście to się nigdy nie ukazało, być może to gdzieś w archiwach jest, ale to głównie z tego powodu przyjechał. Natomiast powiedzenie o mieście Hindenburg, że najbardziej śląskim ze śląskich, najbardziej z polskich miast, no trochę nas tutaj zaskoczyło, ale myślę, że nie tylko nas. Ale rozumiem, że można było to powiedzieć o jakimś innym mieście, niekoniecznie o Zabrzu, dawniej Hindenburg, tak? No, no można było to powiedzieć właśnie o jakimkolwiek innym mieście, chociaż wie pan, takie anegdoty o tych miastach można by tutaj mnożyć, chociażby Katowice, Stalinogród, kiedy to kazano Morcinkowi wręcz przeczytać tą rezolucję o tym, że zmieniamy Katowice na Stalinogród i ludzie rano wychodzą na dworzec, czekają na pociąg do Katowice, cały czas jest zapowiadany pociąg do Stalinogrodu. Więc to różnie z tym bywało w tamtych latach. Ale to oczywiście znowu mówimy o jeszcze późniejszych latach, o latach stalinowskich. Znaczy o wcześniejszych, o latach stalinowskich, tak. O wcześniejszych, tak, tak. Jerzy Ziętek od 71 roku, generał Jerzy Ziętek, a od 73 wojewoda katowicki, no to jest postać, legenda, no na pewno na Śląsku, bo też poza Śląskiem wiadomo, że Ziętek to była postać bardzo specjalna. Tak, to była postać bardzo specjalna i do dzisiaj przez wielu Ślązaków, zwłaszcza tych starszych i tych, którzy się historią Śląska interesują, to jest bardzo ważna postać. Po pierwsze, on był faktycznie gospodarzem i takie opowieści o tym, że on był w stanie rano wyjść w godzinach naprawdę bardzo wczesnych i przejść się po ulicach i zobaczyć, gdzie jest porządek, gdzie jest brud i potem jakby mitygować tych gospodarzy za bałagan. Ale powtórę, to dzięki Ziętkowi mamy Spodek, budujemy początek lat 50. budowa, to dzięki niemu mamy Stadion Śląski. Przypominam, dzisiaj za niedługo minie 20. rocznica remontu tego stadionu. Mamy Stadion Śląski, mamy Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, mamy Zoo. I to wszystko w zasadzie Ziętek zrobił, można powiedzieć, bez pytania się Warszawy, bez patrzenia na zgodę Warszawy. W wielu momentach ich zaskoczył tym. Dzisiejsze rondo w Katowicach, które tak wygląda, jak wygląda, pierwotnie dokładnie taki sam plan miał Ziętek, aby to rondo tak zbudować w tamtych latach, tylko już wtedy Warszawa się zorientowała i mu nie pozwoliła. I na dobrą sprawę... Chodzi o rondo wielopoziomowe, tak? To w tym tak, leży tak, się dokładnie. Problem. W tym problem. Warszawa po prostu się nie zgodziła, bo to za drogie, bo to jakiś wymysł i tak dalej, kto to zrobi. I na dobrą sprawę to był i pozostał jedyny gospodarz Śląska. Jeśli mówimy oczywiście o Śląsku, a nie o poszczególnych miastach. I do dzisiaj, gdyby nie Ziętek, to prawdopodobnie nie mielibyśmy tych kilku rzeczy, o których wspomniałem i kilkunastu jeszcze innych. I York, tak go nazywano, nasz York. I tak został w pamięci mieszkańców. Przypominam również, że prawie połowa trasy do Warszawy, tej tak zwanej Gierkówki, to jest budowana przez Ziętka. Tam w połowie prawie trasy stoi taki pomnik, monument, gdzie jest napisane, kto to zrobił, a potem Ziętek powiedział, a resztę niech sobie Warszawa robi. Proszę bardzo, ja już swoje wykonałem, teraz wypracujcie. I ponieważ Warszawa, zdaje się, to dorobiła tę drogę dopiero w latach 70., to stąd w Warszawie się mówi o tym Gierkówka, bo wszyscy myśleli, że to, żeby było wygodniej, to Warszawie Gierkowi jeździć na Śląski z powrotem. No właśnie, stąd to się przyjęło, a tak naprawdę to Ziętek tą całą sprawę rozpoczął budowy. Ale żebym ja też dobrze zrozumiał, bo jednocześnie z dzisiejszej perspektywy, to na pewno słuchacze, nie wiem czy akurat ze Śląska, powiedzą, dobrze, ale to działacz PPR-u, PZPR, czyli z aparatu facet, więc skąd taka, bo pan bardzo pozytywnie o nim mówi, to on nie miał ciemnych stron, jak to było? Wie pan, ciemne strony być może miał każdy, który w mniejszym lub większym stopniu, który był wtedy u władzy, czy to był w Komitecie Centralnym, czy był w Komitecie Wojewódzkim. Tyle tylko, że rzecz jest w tym, iż on nie był ideologiem. On nie był człowiekiem, który mówił to, co mu partia mówi, tak jak mu partia każe. Różnica na przykład pomiędzy nim a Grudniem to jest w ogóle nieporównywalna. Czy różnica pomiędzy nim a Gierkiem, który w ogóle zresztą nie jest jakby przez część Ślązaków akceptowany, bo przecież nie jest ze Śląska, tylko jest za rubieży i to tej gorszej rubieży, jak to się mówi. To, czyli z Zagłębia jest, tak? Bo czyli z Zagłębia. Tak. Tak, także wie pan, i mój przyjaciel miał takiego pecha, że mama go urodziła w pociągu praktycznie w Sosnowcu, więc ma wpisane Sosnowiec i kiedy ktoś mu chce dokuczyć, to mu to wypomina do dzisiaj. Ja bym powiedział tak, że wie pan, pomijając wszystkie sprawy polityczne, to jednak tak na dobrą sprawę nie znam człowieka, który by powiedział, że został przez Ziętka skrzywdzony. Nie znam nikogo takiego. Nie znam też tym samym większej grupy, czy mniejszej grupy przez niego skrzywdzonych. Natomiast wiem, co zrobił. Wiem, jak wygląda Park Kultury, który w tej chwili przeżywa jakieś perturbacje. Już nie wspomnę o tym stadionie. I w porównaniu z późniejszymi gospodarzami, czy to pierwszymi sekretarzami, czy wojewodami, czy nawet tymi dzisiejszymi wojewodami, marszałkami, to jest niebo a ziemia. Teraz będzie biały kruk muzyczny, nagranie założonego w Gliwicach, czyli by tak powiedzieć u pana, zespołu Regenci. Nagranie, które znalazło się w 1968 roku na płycie długogrającej pod porywającym komercyjnie tytułem Amatorskie zespoły piosenką i muzyką witają 50-lecie Związku Zawodowego Chemików. Naprawdę taki był tytuł longplaya. Piosenka nosi tytuł Jadą goście jadą. Na wesele jadą, będą wszyscy w izbie bawić się gromadą. Panny młode druchny trzepiec przebierają, skoczne melodyki muzykanci grają. Panna młoda w kącie z radości leje, a tymczasem gości izbie tłum szaleje. Oberdasa kręcą, mazura obrócą, czasem się popiją, czasem się pokłócą. Chciałaś męża masz, chciałaś męża masz. Sprzed lat. Oto radiowe podsumowanie tygodnia z 6 grudnia 1964 roku. Niech żyją nam górnicy, ci czarni i brunatni, ci biali od soli i złoci od miedzi, skalnicy i nafciarze. Dla nich kwiaty, najpiękniejsze melodie i najgorętsze gratulacje. Hala Ludowa w Zabrzu. W przeddzień jubileuszowej 20. Barbórki uroczysta akademia z udziałem najwyższych władz partyjnych i państwowych. Na mównicy Władysław Gomułka. Drodzy towarzysze górnicy, tegoroczną barburkę obchodzimy tym bardziej uroczyście, że jest to barburka jubileuszowa, 20 z kolei w Polsce Ludowej. Z okazji tego jubileuszowego święta górniczego w imieniu Komitetu Centralnego Partii składam wam, towarzysze górnicy, jako przedstawicielom całego przemysłu wydobywczego i na wasze ręce wszystkim górnikom, nadzorowi górniczemu, projektantom, konstruktorom, geologom, naukowcom i pracownikom administracyjnym serdeczne pozdrowienia oraz gorące podziękowania za ofiarną pracę. Wtorek, pierwszy dzień grudnia. Rozpoczyna się 19. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W przepełnionym zale zasiadania Generalnej Asamblei prozwuczał udar dyrydannego przedsiadacza. W przepełnionej sali posiedzeń, relacjonuje sprawozdawca Radia Moskiewskiego, rozlega się uderzenie drewnianego młotka. Przewodniczący poprzedniej sesji, Carlos Rodriguez, ogłasza 19. sesję za otwartą. Przyglądając się delegatom 115 państw, którzy przybyli do Nowego Jorku, nie trudno zauważyć, jak zmienił się w ostatnich latach skład Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na sali widzi się bardzo wielu nowych delegatów przysłanych przez państwa, które dopiero niedawno stały się niepodległe. Dowodem tych zmian, jakie zaszły w strukturze organizacji, był wybór pierwszego Afrykanina na zaszczytne stanowisko przewodniczącego obecnej sesji. Właśnie na mównicy Alex Kesonsaki, delegat Republiki Gany. Z trybuny ozdobionej godłem Organizacji Narodów Zjednoczonych przewodniczący 19. sesji mówi o tym, że z górą 100 lat kraj jego znajdował się pod kolonialnym panowaniem Anglików. Cierpiał ucisk i wyzysk europejskich kolonizatorów. Obecnie sytuacja uległa zmianie. Nie tylko Gana, ale i inne państwa afrykańskie zdecydowane są ostatecznie zlikwidować raka kolonializmu, umacniać pokój i zacieśniać współpracę międzynarodową. Wiadomości sprzed lat. No to wracamy do spraw śląskich. Zresztą wiadomości sprzed lat też zawierały oczywiście no z okazji znanego święta materiał barburkowy właśnie. Ale teraz wracamy do spraw śląskich pod jeszcze innym aspektem. Przeniesiemy się na chwilę do Strasburga. Jest 22 kwietnia 1970 roku i radiowy sprawozdawca relacjonuje. Proszę państwa, na tym sędzia pan Roger Maszę kończy pojedynek na boisku między zespołem AS Roma i Górnikiem Zabrze. Upłynęła 300. minuta tego meczu, a więc będziemy mieli teraz już losowanie. Teraz już mecz rozstrzygnie się nie na boisku, już nie będą decydować żadne umiejętności, które były wyrównane w tych trzech meczach. Będzie teraz losowanie. Tam zebrała się grupa działaczy, kibiców wokół sędziego. No, zobaczymy, jak on to rozstrzygnie i gdzie to losowanie się odbędzie. Mamy tam także naszych oficjeli, działaczy Górnika, rozmawiają ze sędzią. No, chwila wytchnienia, proszę państwa, zaczekajmy na to. Na ten moment, kiedy moneta zadecyduje o tym, która z drużyn za tydzień rozegra mecz w finale Pucharu Zdobywców, Pucharu w Wiedniu przeciwko angielskiemu zespołowi Manchester City. Proszę państwa, sprawiedliwości stało się zadość. Polacy weszli do finału. Moneta była tym razem szczęśliwa dla naszego zespołu. Zespół AS Roma został pokonany, ale przez losowanie. No radość w zespole polskim jest ogromna. Nie poszły na marne te wysiłki. Dzięki szczęśliwemu losowaniu francuskiego arbitra pana Rogera Maszeu Górnik Zabrze zakwalifikował się do finału Pucharu Zdobywców, Pucharu w Europie. Ciekawe, że zdanie Sprawiedliwości stało się zadość, wypowiedział równocześnie w telewizji sprawozdawca telewizyjny Jan Ciszewski. W studiu katowickim, przypominam, jest z nami redaktor Jan Mazurkiewicz. Może wyjaśnijmy. Wtedy nie było rzutów karnych, tylko trzeci mecz na neutralnym terenie. Stąd 90 minut pierwszego meczu, 90 plus 30 drugiego i 93, dlatego 300 minut. No i wobec braku rozstrzygnięcia był rzut monetą, a właściwie żetonem. Po trzech meczach w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów Górnik Zabrze w ten sposób przeszedł do finału, gdzie przegrał z Manchesterem City i to do dziś pozostaje największym osiągnięciem polskiej piłki klubowej. Pan te mecze oczywiście śledził. Śledziłem te mecze i do dzisiaj pamiętam też to słynne dwa razy wyłączone światło w czasie meczu Romy z Górnikiem w Strasburgu. Śledziłem dlatego, że to nie jest tak, że piłka nożna jest tylko i wyłącznie sportem Ślązaków. Ona jest przecież naszym narodowym sportem, pomimo czasami porażek, dzisiaj jednak na szczęście sukcesów. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszej lidze w tamtych latach w zasadzie 90% to były drużyny ze Śląska. A brało się to z prostej przyczyny. Zakłady, duże zakłady, w tym głównie kopalnie, każda w zasadzie dotowała finansowo zawodników. Ci zawodnicy byli na listach płac. Stąd też te kluby po prostu miały pieniądze. Mało kto już dzisiaj pamięta, że Górnika Zabrze przecież w tamtym czasie trenował węgierski trener. Bo byłyby na to jakieś pieniądze. Na zamówienie, po to, żeby dać społeczeństwu tak zwane igrzyska, powstawały drużyny powołane właśnie z tego powodu. Na przykład Row Rybnik, zarówno ten piłkarski, jak i ten żużlowy. Śląsk-Świętochowice żużlowy. GKS Tychy, który przecież powstał w latach późniejszych i w ciągu kilku lat przeszedł całą tą kolejkę od najniższej linii do najwyższej, został wicemistrzem Polski, będąc pierwszy raz w debiucie w pierwszej lidze, dzisiaj Ekstraklasie, jakbyśmy powiedzieli. Jest taka plotka, że wtedy drużyny śląskie się zmówiły i w następnym roku po prostu zagrały zdecydowanie przeciwko drużynie Stychów. Ta piłka nożna na Śląsku była po prostu sportem numer jeden i tym wszyscy żyli. Stadion Śląski, gdzie jeździło się na mecze Górnik Djurgården, Górnik Lewski, Górnik Manchester United, mecze reprezentacji. Nie bez przyczyny, nie bez kozery mówi się o tym stadionie Kocioł Śląski. I niech pan zwróci uwagę, co się stało. Przegraliśmy, my Ślązacy, Euro, bo nikt się nie starał. Każdemu się wydawało, że właściwie bez trudu Śląsk dostanie rozgrywki Euro. Nie dostaliśmy, dlatego że nikt palcem w bucie nie kiwnął. Nie było żadnego lobby, żadna grupa się nie utworzyła, nie było żadnego nacisku. No wydawało się, że Stadion Śląski, że Stadion Śląski jest takim miejscem. No, i istniała taka legenda, że na Stadionie Śląskim reprezentacja Polski nie przegrywa w ogóle z założenia, że jest coś magicznego w tym miejscu. Ja zresztą tam byłem tylko raz i to nie na meczu piłkarskim, oczywiście po latach, tylko na występie Rolling Stonesów. Ale to było takie miejsce, które wydawało się absolutnym centrum polskiej piłki nożnej. Przecież właśnie w latach 70. i chyba 60. już. Tak, tak. I przecież w każdym mieście na Śląsku była drużyna piłkarska. To oczywiście miało swoje plusy i minusy, bo na przykład Piast Gliwice nigdy nie mógł wejść do pierwszej ligi, dopóki Górnik Zabrze grał tak, jak grałem i miał takie poparcie polityczne, powiedzmy. Dlatego, no, że jak byłby Piast Gliwice w pierwszej lidze, no to już górnicy z Sośnicy, Gorzowy by raczej do Gliwic chodzili na mecze. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, jeśli ten stadion się zapełniał praktycznie mieszkańcami Śląska prawie, że w całości. I ludzie to przeżywali i żyli tymi meczami. I nieprzypadkowo górnikom na dół pisano kredą, jaki jest wynik meczu na wagonikach, żeby wiedzieli, jaki jest to aktualnie wynik meczu, bo wszyscy tym żyli. Dzisiaj mamy tak, jak mamy. Dzisiaj drużyny śląskie przeżywają olbrzymi problem. Praktycznie już nie ma, nie istnieją, albo gdzieś tam ktoś pamięta, że jest taka drużyna jak Polonia Bytom, która jako pierwsza zdobyła Puchar Coca-Coli w tamtych latach. Sząbierki Bytom. Dwie drużyny w jednym mieście. I to naprawdę dosyć mocne drużyny. Można by wymienić takich drużyn, które zniknęły z mapy Śląska bez ligu. Wtedy, jak mówię, one z powodów polityczno-społecznych, aby był spokój, aby były igrzyska, aby oprócz chleba jeszcze ludziom coś dać, no bardzo mocno dotowano ten sport. Ta wzmianka pana o trudnej sytuacji Piasta Gliwice, bo za blisko był Górnik Zabrze, pozwala na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, pierwszej z dwóch, by zapytać o granice miast, ponieważ jak ktoś przyjeżdża na Śląsk z zewnątrz, to prawdę mówiąc głupieje. No, rozumiem, że Gliwice i Zabrze są blisko. Ja pamiętam, że ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego park w Chorzowie nazywa się parkiem w Chorzowie, bo ja tak jadąc tramwajem byłem przekonany, że jestem już jeszcze w Katowicach, a nagle się okazało, że mam po prawej stronie park w Chorzowie. To jest... Chciałem zapytać o ewentualne animozje między tymi miastami, no bo jak kibice piłkarscy, to od razu myślę sobie o wojnach kibiców między, powiedzmy właśnie, Sząbierkami, a czy ja wiem, GKS-em Katowice na przykład. Było coś takiego? Mm-hmm. Tak, tak. I to do dzisiaj się w jakiejś mierze utrzymuje. Na przykład jednym z bardziej nielubianych zespołów drużyn piłkarskich jest GKS Katowice. I Piast Gliwice ma tutaj jakieś animozje do GKS-u Katowice, w mniejszym stopniu do Górnika. Natomiast mecze na przykład pomiędzy Piastem a Ruchem Chorzów są już uważane jako derby. Nie tylko mecze Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, derby Śląska, ale w ogóle też jako derby. No ta nazwa trochę została tutaj jakby nadużyta. Ale między miastami może nie, wie pan, dlatego, że po pierwsze, tak jak pan słusznie zauważył, nikt nie wie, gdzie są granice tych miast. To, co zaskakuje tych, którzy przyjeżdżają ze mną, to jest duża ilość lasów na terenie Śląska. To prawda. To, że pan zwrócił uwagę na to, że właściwie ten park kultury jest na granicy, on jest właściwie w Katowicach, tu ma pan rację. Tylko proszę zwrócić uwagę, że nie ma tak, żeby wszystkie miasta Śląska rzuciły się i dotowały te... Oczywiście marszałek to robi i tak dalej, ale do dzisiaj jest taka sytuacja, że Związek Metropolitalny, który w ogóle no tak jest w stanie letargu, nie, włodarze poszczególnych miast nie są się w stanie dogadać, żeby zrobić jeden bilet na terenie całego Śląska. To tylko nazwa Zabrze i wtedy się pan orientuje, że pan jest Zabrzu. Tak naprawdę nie ma granic takich jakichś odległości pomiędzy tymi miastami. Przejeżdża się z jednego miasta do drugiego miasta kompletnie niezauważonym. Tu przerwiemy nie ma też takich animozji. Tu przerwiemy naszą opowieść. Czekają nas lata 70. Redaktor Jan Mazurkiewicz obiecał, że za tydzień przyjdzie do studia Katowickiego powtórnie, by opowiadać o kolejnej dekadzie życia na Śląsku, więc ja za już dziękuję i o jeszcze proszę, panie redaktorze. Dziękuję serdecznie. Zakończymy piosenką artysty urodzonego w Katowicach, członka śląskich grup Ametysty, Monsuny i Ślęzanie, który jednak wielką popularność zdobył dopiero po wyjeździe ze Śląska. Oto Jerzy Grunwald i nagranie z musicalu Na szkle malowane, rok 1971. W imieniu Sylwii Hej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Opowiedz cię o zbójniku, o jedynym. Głogi drogi i rozgłogi i tarniny. Jak to chazał ciemną nocą do dziewczyny, jak dziewczyna swe okienko otwierała, jak swojego ciemną nocą ugaszczała. Jak ci wyjrzy, jak uchyli kapelusza. Uciekają żandarmowie do ratusza. Jak sam cesarz chowa się za siódmą bramę. Jak zawinie swe onucki jedwabiste, zawierają żandarmowie drzwi parzyste. Jak ci wzywał swoje bystre, kierce chorą.